Ця страва має тільки одну українську назву. Так само яблуко Семеренка, архітектура, виготовлені машини, наукові досягнення, пісні, танці, музика, вишиванки, крашенки – це ті елементи, які в загальній сукупності конкретно виражають зміст поняття українства. Українство має свої ознаки, фізичні особливості, образно-колірні відмінності, орнаменти, вишиванки, витинанки, особливо запахущість, наші чорнобривці, інші квіти, асоціюється з виразними смаковими відчуттями – борщ, вареники, ковбаси, втілюється у звукових образах, співочих мелодіях. Усе це твориться українською елітою і значною мірою її найчисельнішою частиною – народною елітою. Український дух – це і є сукупність усіх тих прикметних ознак, які становлять своєрідне, ні з чим не зрівнянне середовище. Клас народної еліти є наймасовішим і становить, по суті, базу функціонування українства. Це найстійкіший і наймонолітніший масив патріотизму, який не знищило майже 800-літнє бездержав'я. Навпаки, цей клас самоутвердив себе і націю. Ідеологія визвольних прагнень у всі часи українського буття була і сьогодні залишається духовним фундаментом для збереження і утвердження українства. Народна еліта не думає про пільги, не вимагає нагород. Вона працює у природному режимі, без сподівань на якісь заохочення. Саме життя представників народної еліти є прикладом для навколишнього середовища. І як треба жити звичайним буденним життям, і як служити народові. Серед народної еліти існує народний закон. За Україну треба платити життям. Цей закон проявив себе в тисячах і мільйонах конкретних випадків. Революція 1917 року висунула на всеукраїнську політичну арену великий пласт народної еліти, бойової еліти. Особливу цінність являла найчистіша, молода її генерація. Перш за все, це герої Крут. У той час, коли досвідчені солдати були демобілізовані нездарними державними керівниками, захищати покинуту Україну пішли юні, необстріляні, але сповнені любов'ю до батьківщини гімназисти і студенти. Їх було 300 проти 30 тисяч солдатів російської армії. Всі вони загинули, залишивши невмирущу славу української бойової елітності. На початку листопада 1921 року патріотичний загін вояків УНР під командою генерала Юрія Тютюнника, близько 2000 козаків і старшин, розпочали з Польщі, де вони перебували у таборі полонених, зимовий похід в Україну з метою підняти народне повстання проти ленінського більшовизму. У тяжких боях просувався загін до Києва. Більшовики мали більші сили. 359 УНРівських вояків були захоплені в полон.